Brată. Când sunt lângă tine, totul e roz. La fel simt și eu, iubire. Păcat însă că pereții ăștia sunt și roz, și mov, și galben. Trebuie neapărat să dăm o mână de vopsea. Unde se termină povestea, începe viața adevărată. Dedeman vă ajută să o construiți plan cu plan. Acum ai vopsea super lavabilă pentru interior Oscar Supervise, 15 litri plus amorsă 4 litri și pulverizator antimucegai la doar 199 lei. În plus, până pe 12 septembrie ai 12 sau 20 de rate cu 0% dobândă prin card de credit BRD Finance. Dedeman, dedicat planurilor tale. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Apar reacții după ce șeful PSD a susținut într-o emisiune TV că ar fi fost ținta unei încercări de asasinat. În altă ordine de idei, după modelul practicat cu guvernele sale anterioare, PSD se pregătește și de evaluarea ministrilor cabinetului Dăncilă. Și încă un urs face probleme în județul Harghita. Autoritățile locale au cerut permisiunea să râmpuște. Știrile Europa FM încep acum cu datele meteo. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, izolat caniculară în Câmpia de Vest și în lunca Dunării. După amiază și spre seară, cerul devine noroi și vor fi averse în zonele montane în centru și în sud-vest. Ploile vor fi torențiale, se vor înregistra pe spații mici cantități de apă de peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 35 de grade. Vreme frumoasă și în București, soare acum și o maximă de 33 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Șeful PSD Liviu Dragnea s-a plâns la Antena 3 că cineva ar fi încercat să-l omoare anul trecut, însă nu s-a plâns și vreunui anchetator. Surse din parchetul general declară pentru Europa FM că nu există nicio anchetă legată de presupusa tentativă de asasinat asupra lui Liviu Dragnea. Ieri șeful PSD susținea că mai multe persoane ar fi fost plătite să-l elimine și că ar fi existat o cercetare. Anca Simina despre informațiile de la parchet. Nu există nicio plângere depusă la poliție ori la parchet, declară surse judiciare pentru Europa FM. Reprezentanții parchetului general au făcut verificări și au stabilit că o eventuală tentativă de asasinat nu a fost reclamată niciunei instituții abilitate. Într-un interviu la Antena 3, Liviu Dragnea a venit cu altă versiune în legătură cu cercetările. Au venit 4 străini în România, au fost cazdați la Atene Palace, din ceea ce mi s-a spus, și au stat 3 săptămâni aici. Mă rog, am scăpat. Dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază. Suntem într-un stat parțial mafiot. Știu că s-a cercetat, mai departe nu știu. Preambulul amenințărilor cu moartea la adresa lui Liviu Dragnea a fost făcut de un apropiat al său. Cu numai o zi înainte, consilierul premierului pentru probleme economice, Darius Vâlcov, spunea într-un interviu acordat DC News că liderul PSD ar fi supus unor astfel de presiuni majore în mod constant. Amenințări cu asasinatul, tentative de șantaj, discreditare. Potrivit lui Darius Vâlcov, într-o situație similară ar fi Viorica Dăncilă și Călin Popescu-Tăriceanu. Nici la Serviciul de Protecție și Pază nu a ajuns vreo sesizare legată de o posibilă tentativă de asasinat al lui Liviu Dragnea, declară pentru Europa FM surse din SPP. De când a devenit președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a refuzat protecția SPP, dar putea cere escortă oricând în cazul în care s-ar fi simțit în pericol. Liderul PSD a pierdut contactul cu realitatea. Liviu Dragnea se comportă ca Nicolas Maduro, care și-a înscenat un asasinat. Sunt doar câteva dintre reacțiile celor din opoziție după declarațiile liderului PSD. Nici internetul nu a lăsat să treacă momentul nemarcat. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Parabola domnului Dragnea seamănă perfect cu minciuna gogonată a dictatorului Nicolas Maduro, care și-a înscenat un asasinat împotriva sa, a scris pe pagina sa de Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. Eugen Tomac, liderul PMP, spune, așa cum pe Ceaușescu au vrut să-l îndepărteze agenturile străine, lui Dragnea i-a pus ochii răi un om foarte celebru în lume. Alina Gorghiu, deputata PNL, a spus pentru Europa FM că nimeni nu-l mai poate lua în serios pe Liviu Dragnea. Urmează episodul 2. O să ne spună cum l-au răpit extratereștri și cum s-a bătut domnul Dragnea cu un omuleț verde și lipicios vreo 3 zile până a fugit de pe Pluto. Liderul PSD a devenit și ținta glumelor pe internet, apare în fotografie alături de asasini celebri atât din filme cât și din jocurile online. Lăsând deoparte diferențele dintre realitate și ficțiune, Liviu Dragnea anunță că și guvernul Dăncilă intră în evaluarea partidului peste o săptămână la reuniunea conducerii PSD, Comitetul Executiv Național. Posibilele schimbări vor fi inițiativa premierului Viorica Dăncilă, de care Liviu Dragnea spune că e foarte mulțumit. Unii miniștri au însă niște probleme, adaugă liderul partidului, după un tipar deja folosit în cazul guvernelor PSD anterioare. Iulia Noghi a urmărit subiectul. Viorica Dăncilă se bucură în continuare de susținerea președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a declarat într-un interviu la Antena 3 că aceasta trebuie să rămână în funcție cel puțin până în 2020, fiind, și acum citez, un premier foarte bun. De unii miniștri din cabinet, Liviu Dragnea este însă nemulțumit. O să discutăm la Comitetul Executiv despre activitatea miniștrilor. Va fi un subiect pe care îl vom discuta. Dumnezeu decide cât de mult vrea să abordeze acest subiect. Nu știu dacă se va decide o remaniere acolo, dar discuții despre activitatea unor miniștri va trebui să fie. Liviu Dragnea a dat semnalul că se vor schimba procedurile de avizare în ministere. Acesta a precizat că este necesar ca decizia să fie la ministru, pentru că funcționarii împiedică inițiativele. Am spus-o doamnei prim-ministru aseară și am rugat-o să analizeze cu maximă atenție și celeritate schimbarea procedurilor de avizare în ministere și în guvern, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă. Guvernul și miniștrii decid oportunitatea, nu fiecare funcționar. Potrivit șefului PSD, la ședința Social-Democraților nu se va decide excluderea Ecaterinei Andronescu, cea care i-a cerut recent public să facă un pas în spate de la șefia partidului. Eu nu dau importanță. Noi avem alte chestii mult mai importante. Noi avem lucruri grele de făcut în guvernare. Ce se discută? Să analizăm scrisori? Mai analizez scrisori. Nu mai vreau să pierd. Deci nu excludeți pe Ecaterina sau nu puneți în discuție excluderea Ecaterinei Andronescu? Nici vorbă. Conducerea PSD se va reuni în perioada 31 august-2 septembrie la Neptun. Și o informație de ultim moment, prefectul capitalei Speranța Cliseru a fost convocată la parchetul general pentru audiere. Speranța Cliseru este cea care a contrasemnat ordinul privind intervenția în forța jandarmilor la mitingul antiguvernamental din 10 august din București. 452 de oameni au fost răniți în operațiunile de degajare a Piaței Victoriei. Procurorii anchetează acum modul în care au acționat jandarmii după ce au primit aproape 400 de plângeri. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Apar informații noi în cazul fetițelor din Galați abandonate de mamă și găsite de vecini într-o stare avansată de înfometare și deshidratare. Medicii spun că micuțele sunt subdezvoltate și au nevoie de terapie de lungă durată pentru a reveni la viața normală. Între timp, poliția a deschis un dosar penal pentru abandon de familie, dar face cercetări și pentru rele tratamente aplicate minorului. Transmite Emanuela Turcu. Potrivit medicilor de la Spitalul de Copii din Galați, micuțele au fost stabilizate și sunt monitorizate la terapie intensivă, însă au sechele grave. Fetița cea mică, de un an și o lună, are doar 6 kg și arată ca un bebeluș de 3-4 luni. Nu merge, nu scoate niciun sunet, este subnutrită și subdezvoltată. Sora ei mai mare, în vârstă de 4 ani, este în stare la fel de gravă, are doar 11 kg și pare un copil de cel mult un an. Ambele micuțe erau înfometate și deshidratate puternic când au ajuns la spital, dar în prezent starea lor de sănătate s-a mai îmbunătățit. Între timp, poliția a aflat că fetițele stăteau singure în casă de circa 4 zile. Mama lor a plecat și le-a lăsat în grija bunicului, un bătrân imobilizat la pat. În camera în care au fost găsite micuțele era o mizerie de nedescris, mâncare plină de viermi, un miros greu de suportat și insecte de toate felurile care se plimbau pe copii. Mama fetelor este căutată acum de poliție pentru a fi pusă sub acuzare pentru abandon de familie și rele tratamente aplicate minorului. Tatăl micuțelor, plecat la muncă prin țară, a anunțat Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului că își dă acordul ca fetele sale să fie preluate de stat în clasament, fiindcă el nu le poate îngriji. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Încă un urs face probleme în județul Harghita. Un bărbat de 40 de ani a fost atacat în comuna Simionești, a suferit răni la o mână și la un picior. Și de această dată autoritățile se gândesc să-l împuște. Președintele Consiliului Județean Harghita spune că s-au depus deja documentele necesare pentru cererea autorizației de intervenție. Speră să primească acordul să ucidă animalul. A reușit să scape din ghearele ursului, a fost mușcat, suferit leziuni din cauza ghearelor animalului, a fost spitalizat la spitalul Rorei Secuiesc. Din păcate, față de alte țări europene pe care am studiat, acolo intervenția se face în câteva clipe, câteva minute. Din păcate, în România aici este o birocrație imensă, urmează calea birocrație, pentru că celor decidenți din Ministerul Mediului e frică și atunci trebuie să facem un metru cub de hârtie ca să primim această aprobare. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboi Ciobo. În momentul de față, capacitatea județului este de 300-400 de urși, însă președintele Consiliului Județean spune că ar fi acum aproape 2000. Pe de altă parte, după ce ieri a fost împușcat un urs ce a intrat în mai multe gospodării și în curtea unui colegiu din Miercurea Ciuc, organizațiile care militează pentru protecția animalelor au criticat faptul că urșii ar fi omorâți doar din lipsă de tranquilizant. De teama pestei porcine africane, țăranii au ajuns să își taie porcii din pătătură chiar dacă boala e departe. Se întâmplă în județul Bacău, unde oamenii își sacrifică animalele de frică să nu se îmbolnăvească, deși în acest județ nu a fost încă confirmat niciun focar de pestă porcina. Oamenii se tem însă că e doar o chestiune de timp până când boala se va extinde și la ei. Claudia Toader. Ignatul de vară a fost semnalat în mai multe comune, dar cu precădere în localitățile din sudul și estul județului, care sunt mai aproape de Galați. Oamenii sunt convinși că, în ciuda măsurilor luate de autoritățile sanitar-veterinare, pesta va ajunge mai devreme sau mai târziu și la ei, așa că ei preferă să taie porcii de pe acum și să bage carne în congelatoare decât să se trezească fără animale. Deocamdată nu se știe cu exactitate câți porci au fost sacrificați de gospodari, mai ales că mulți dintre ei se tem să anunțe pe medicii veterinari și nu duc carnea la analize, iar asta face să apară inclusiv risc de trichineloză. Pe de altă parte, veterinarii băcăoane au intensificat măsurile de profilaxie în tot județul. Au fost instituite puncte temporare de control în trafic care verifică mașinile astfel încât să nu existe transporturi nelegale de porci ori de carne. Focarele de pestă porcină cele mai apropiate de Bacău sunt cele înregistrate în județul Galați. Claudia Toader, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În Statele Unite, Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost găsit vinovat pentru 8 fapte de evaziune fiscală, fraudă bancară și ascunderea unor conturi. El pledase nevinovat. Între timp și Michael Cohen, fostul avocat al președintelui american, a pledat vinovat într-un tribunal din Manhattan pentru încălcarea legilor privind finanțarea campaniilor electorale. Jurații americani au ajuns la un consens pe 8 din cele 18 acuzații aduse lui Manafort. Pentru restul de 10, procurorii se vor decide dacă cer rejudecarea procesului. În aceste condiții, eventualele condamnări nu vor fi cunoscute înainte de data de 29 august. Este primul caz adus în instanță de către consilierul special Robert Mueller, ca parte a investigației privind interferența Rusiei în alegerile din 2016. Mr. Manafort is disappointed of not getting acquitted. Domnul Manafort este dezamăgit și își evaluează opțiunile, a spus avocatul fostului șef de campanie al președintelui american Donald Trump. Potrivit procurorilor, Paul Manafort a ascuns față de fiscul american 16 milioane de dolari câștigați din activitatea de consultant al unor politicieni proruși din Ucraina. Iar după ce a pierdut această sursă de venit, a indus în eroare mai multe bănci pentru a obține împrumuturi în valoare de 20 de milioane de dolari. Manafort a cheltuit peste 15 milioane de dolari pentru achiziții de lux. Printre acestea s-au numărat costume, geci din piele de piton, jeans din cașmir sau bluze de 7500 de euro din mătase. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a obținut un rezultat promițător în prima manșă a play-off-ului pentru accederea în grupele Champions League 1-1 în deplasare la Benfica Lisabona. Gazdele au deschis scorul pe finalul primei reprize dintr-un penalti contestat de tehnicianul român. Egipteanul Varda a egalat pentru greci în minutul 76. De menționat că cel mai bun jucător al lui PAOK a fost portarul Paskalakis, care a apărat mai multe șuturi periculoase ale portughezilor. Tot aseară, PSV Eindhoven s-a impus 3-2 în Belarus pe terenul lui Bate Borisov, în timp ce Steaua Roșie Belgrad și Red Bull Salzburg au remizat 0-0 în Serbia. Astăzi, în celelalte meciuri tur din play-off-ul Ligii Campionilor, Ajax Amsterdam primește vizita lui Dinamo Kiev, AEK Atena joacă în deplasare la campioana Ungariei FC Vidi, iar Dinamo Zagreb o înfruntă în Elveția pe Young Boys Berna. Partidele retur sunt programate săptămâna viitoare. Este oficial, Mey Malangu se desparte de Dinamo. Mijlocașul sud-african a fost cedat de albroșii în campionatul Bulgariei la echipa românilor Moții Cheșeru și Dragoș Grigore Ludogoreț Razgrad. În vârstă de 29 de ani, Malangu era unul dintre cei mai buni jucători a echipei antrenate de Florin Bratu. El a disputat 72 de meciuri la Dinamo, pentru care a marcat 3 goluri. Sud-africanul a mai trecut în carieră pe la Helsingborg, Konyaspor sau formația belgiană Saint Truiden. Clubul din șoseaua Ștefan cel Mare va primi în schimbul lui aproximativ 500.000 de euro. Alexandra Dulgheru a trecut de primul tur al calificărilor pentru US Open. Românca aflată pe locul 141 mondial a învins-o în decisiv pe americanca Ellie Kick, scor 6-2, 3-6, 6-2. Următoarea ei adversară este jucătoarea spaniolă Paula Badoza-Ghibert. Irina Bara a fost în schimb eliminată în calificările pentru ultimul Grand Slam al anului, învinsă cu 7-5, 6-4 de reprezentanta gazdelor Gail Brodsky. La New Haven, Irina Begu și Monica Niculescu au părăsit competiția de dublu încă din runda inaugurală. Ele au cedat în super tiebreak contra perechii Nadia Kicenok, Anastasia Rodionova. Tudor Ciurescu, mulțumim. Atât la știri pentru moment la Europa FM. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Le găsiți pe toate și pe site-ul nostru europafm.ro. Ora aceasta avem întâlnire cu Bruce Springsteen, The Christians, nu înainte de Whitney Houston, Run to You. Chiar acum alături de noi, Europe, The Final Countdown. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.